dinlerini, oyun ve eğlence alanları. Dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Sen o Kur'an'la öğüt ver ki, kişi kazandığı amel sebebiyle helake uğramasın. O kimse için Allah'tan başka ne bir dost, ne de şefaatçi vardır. O bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan alınmaz. Onlar kendi kazandıkları yüzünden helaka sürüklenmiş kimselerdir. Onlar için kaynar sudan bir içki ve inkarlarından dolayı da acıklı bir azap vardır.